Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. $100 for en tynde olie. Et ikke helt urealistisk pejlemærke i september i hvert fald. Men her i oktober, ja, der har pipen åbenbart fået en anden lyd, og oliehandlerne de har fået nok at se til. Velkommen til torsdag i Millionærklubben, hvor vi tjekker op på det sorte guld og undersøger, hvad det egentlig er, der foregår på verdens vigtigste råvaremarked. Og til det har jeg hugget op med et særdeles skarpt panel. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. En del af Svendsen og Tudborg, porteføljeforvalter her i klubben, og Michelle Nørgaard, senior aktiestrateg i Jyske Bank. Velkommen til dig også. Jo, tak. Og special guest Arne Lohmann Rasmussen, chefanalytiker og ansvarlig for analyseafdeling hos Global Risk Management. Godmorgen og velkommen til dig også. Godmorgen. Arne, I hjælper kunder i shippingbranchen med at styre deres risiko på energipositionerne, og der har været ret store prisudsving her på det seneste. Hvordan har jeres kunder det egentlig? Altså, hvad er stemningen blandt dem, og hvad siger de? Jamen, altså, som udgangspunkt er vores kunder jo på brugersiden, så de er jo sådan set glade for, at olieprisen falder. Og det, de jo spørger om, det er jo, jamen, er det her en købslejlighed? Er det nu, vi skal låse prisen fast? Eller kan det her falde videre? Skal vi vente lidt og så låse fast? Der. Men det her, det understreger jo den volatilitet, altså de udsving, der er i olieprisen, når vi kan se så kraftige prisfald på én dag. Så det er ikke helt normalt, det der foregår lige for tiden? Nej, det er ikke normalt med så store udsving. Oliemarkedet er kendt for udsving og store udsving i forhold til rente og valuta, og nok også i virkeligheden også aktiemarkedet. Men det, der skete i går, er selvfølgelig helt ekstraordinært. Ja, vi skal høre meget mere om, hvad det var, der skete i går, og hvorfor udsvingene er så store. Det vender vi tilbage til. Lad os starte med at kigge lidt på markedet. Lars Svendsen, ja. Pandora Kapitalmarkedsdag her til i dag i London, ja. Men de har allerede været ude med nogle meddelelser, som lyder ret godt i investorernes ører, ser det ud til. Jamen, så er jeg straks sender bolden videre over til Michelle, fordi du går lidt op i Pandora, det gør jeg overhovedet ikke. Så og du har simpelthen bare ikke sat dig ind i sagerne så? Nej. Der er så mange selskaber, nu, som ikke beskæftiger mig, som siger, det er ikke mig. Nå. Hvad siger du? Michelle, opjusteringer i hvert fald giver en op for strategien her for de næste mange år. Der kommer 14-17 milliarder ud til aktionærerne. Det bliver udmøntet på både aktietilbagekøb og udbytter. Det ser ud som, at investorerne er ret glade for den nyhed, og aktierne stiger temmelig kraftigt her til morgen. Hvad sker der derude? Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, når vi ser på aktien, eller ser på de her nyheder, der kommer ud med både det ambitiøse tilbagekøbsprogram, hvor Pandora vil tilbagekøbe aktier, som du sagde, med imellem 14-17 milliarder i perioden fra 2024 til 2026, ja, så er det jo noget, der virkelig er positivt. Så er det jo noget, investorerne de tager om det som belønning, og det er også derfor, vi regner med, at aktien den vil reagere særdeles positivt i løbet af dagen på de her nyheder. Derudover så er de jo også kommet med fremlagt nye finansielle mål frem mod de her 2026. De har hvis man går lidt ned i tallene, så har de jo den her organiske vækst, de venter vil komme ud i omegnen af det her eller niveauet fra 7-9% om året. Samtidig så vil de forbedre EBIT-marginen, altså overskudsgraden, med de her op til niveauet 26-27% i 26. Og det er altså et rigtig godt stykke over de her guidance, som de har været ude og fremlagt for i år. Og det tyder altså på, at så skal vi altså have en ret pæn organisk vækst egentlig. Også når vi går fremadrettet, så fremtidsudsigterne, de ser altså for væsentligt pænere ud, for når vi bare kigger på i år, ja, så taler vi om en organisk vækst i niveauet på 2-5%, så der er altså et helt enkelt stykke op til, når vi siger 7-9%, som de havde forventet op mod frem mod 2026, også en EBIT-margin, der ligger på 25% her i år. Så på den måde, så er der altså noget, som i hvert fald ser ud som om i pipeline, jamen det ser væsentligt bedre ud, når vi kigger på fremtidsudsigterne, og det er jo noget, som investorerne godt kan lide, for vi køber jo som bekendt ind på en forventning om, hvad er det for en indtjening, virksomhederne kommer ud og genererer inden for de kommende ind i fremtiden? Og de fulde analyser, Michelle, skal jeg også lige huske at sige, den kan man selvfølgelig læse, fordi ja, det, der kommer ud af din mund, i hvert fald over på jyskebank.dk/finansnyt, der kan man altså se alt, hvad I mener om lige præcis Pandora. Ja. Og Pandora har jo kørt rigtig godt også i år, men ændrer de her nye tal og forventninger til jeres syn på aktien? Nej, for vi har stadig køb på aktien, når vi går ind og kigger på den. Så vi jo stadig, vi synes stadig om aktien, og også når vi kigger på, hvis vi også bare skal kigge på, hvorfor er det, markedet kommer til at stige yderligere formentlig, eller aktiekursen på nuværende tidspunkt, så er det altså også de her forventninger, er kommet væsentligt højere ud, end konsensus i hvert fald havde ventet, eller markedet havde ventet indtil videre. Så derfor så skal vi, kommer vi helt sikkert også til at se formentlig i den kommende periode estimatopjusteringer, hvor markedet skal lige op og skal tilpasse sig de nye guidance, der er kommet ud fra Pandoras side. Okay, så gode nyheder til Pandora-aktionærerne. Aktien er så op med over 7%, som den handler lige her nu. Lars Svendsen, lad mig vende tilbage til dig og høre, om du så har styr på dagens marked generelt. Jamen, dagens marked er jo fint. Ja. Det ser ud til at være fint. Altså, vi er op med 0,8%, og der er sådan, vi havde jo i går USA, der det som kom tilbage igen, hvor vi har ECB, hvis vi tager det ind, bevæget sig noget ned mod de 4.000, ikke? Og så i går fik vi en rebound på den, og der er jo ligesom to parametre, som i hvert fald vi kan sige, man kan tro, man styrer efter. En er, at olieprisen kom ud med det der fald på $4-5, det var jo sådan noget pludselig overraskende, det kan du en hel forklaring om, nogen mand. Men det andet er, at renterne jo faktisk også, som jo er skredet temmelig kraftigt på obligationer, og det er jo at de stabiliserer sig, ikke? Og det er jo så, så kom der ligesom et håb om, fordi den der med, at det blev ved og ved og ved. Jeg tror egentlig, hvis jeg må komme ind forklaring på det, jeg siger jo, at renterne skal ligge højere for longere. Det tror jeg, ligesom det også markedet forstår, men balladen var, at fordi alle har jo, bankfolk er jo konsensusmennesker, så de går rundt og gentager, hvad de andre siger, og de tror på, at renten vil komme ned meget hurtigt. Alt det der. Nu er ligesom at sige, at det gør de så ikke, siger begynder nu at forstå, at det vil ikke tilfælde. Og så kører pendul over den modsatte vej, og så siger, jamen uha, så de her kurstab, vi har på obligationerne, når renten stiger, de begynder at blive onde. Og så lige pludselig, så sælger man ud for at stoppe yderligere kurstab. Og så betyder det i virkeligheden jo, da renten er afspejlet kursen, så svinger renten endnu højere op. Men det er egentlig på grund af at stoppe loss, vil jeg sige, beslutninger. Og det gør så ligesom, at renten så fiser for højt op i den lange ende. Ikke? Og det er måske det, vi vil opleve nu. Men der kom så lidt ro over feltet og siger, så galt bliver det heller ikke. Men et eller andet skal jo trigge den der bevægelse, ja, ja. Lars Svendsen, og det, der triggede i går, var måske den private arbejdsmarkedsrapport, ADP-rapporten, som kom ud dårligere end ventet, der altså blev skabt færre nye job i den private sektor, end markedet havde troet kun 89.000 i september. Og der har man altså fundet 160.000. Ja, ADP er noget snot. Ja, det kan da godt være, Lars Svendsen, men et eller andet skal jeg tjekke. Men ved du hvad, ADB, det er noget snot, fordi... ADB? fordi det er nogen, det er tit regler amerikansk, det kommer dagen før de rigtige tal. Dagen før. Ja, og det er jo ligesom, fordi ellers er der ingen mennesker, der kan se det der. Så for at sælge det der produkt, så kommer man ud to dage før, og formentlig er de tal ikke bedre end de andre. De, ja. De er dårligere end de faktisk. I gamle dage kunne så, vi sådan bruge det som en forløber for non-farm payroll, som jeg altså kommer fredag, men det er det er måske også til stedet. Jeg kan se det hele den der lighedstegn mellem, hvordan det går der. Men anyways, det var måske nok det, der lige triggede markedet i går, og sendte aktierne højere, renterne lavere. Så ja. Det var altså en god dag på aktiemarkedet. Lars Svendsen, ja, men, du har altså, men det der med, at ligesom er lidt håb om, at obligationsrenten ikke bliver med at skride, fordi der er altså nogen, der har haft nogle temmelig fæle kurstab på obligationer. Det må man sige. Og til sidst gør det ondt. Og så siger det, nogen er der, selvom hvad renten er, og den er udmærket og fint nu, eller begynder at være det, så siger man, nej, nu går vi bare ud, for vi vil ikke have flere kurstab. Mm. Ja, det siger du. Svendsen, du har været ude at handle. Ja, jeg kan. Du har simpelthen leget med de der flyselskaber, og det var ikke SAS-aktien, selvom du kunne også have været sjovt. Nej, det blander mig ikke. Jamen, forleden dag, da de skulle komme den der om aftenen, så sad jeg til grupliceret lidt over, og så sagde jeg til mig selv, det her må blive godt for Norwegian. Så jeg købte nogen der ved middagstid, og vi aner jo ikke, hvad der skulle ske klokken 6 om aftenen. Men hvis der kommer, hvis SAS bliver reddet, selvfølgelig hvis SAS ikke bliver reddet, så ville det jo være rigtig godt for Norwegian, ikke? Men, fordi så havde de jo mere af marken til sig selv, men de vil jo nok blive reddet, men hvis der findes tosser i den her verden, som er parat til at møde op, og derunder de danske skatteyder, med en masse penge, så vil de nok denne gang sige, det her gør vi kun for at tjene penge. Og så vil flymarkedet blive helbredt på en eller anden måde. Altså skandinavisk nordiske flymarked blive på en eller anden måde i nogenlunde sund forretning. Så kan der komme alle mulige støder, der kan komme corona og alt muligt ondt, men nu skal det være en forretning. Altså, Røgbilmarien og ham derovre fra Amerika, der nu er dukket op, som, hvor vi troede, det var en anden kapitalfond. Nu er ikke Apollo, men en anden en. At han vil jo have afkast på det der. Det vil Henrik Lind jo også. Så er det kun dansk skatteyder. De er ligeglade. Bare de piller ind. Ej, det kan de hurtigt, vi ikke er lavet. Tror du ikke det, at vi har spildt 10 milliarder på det? Og det er ikke også længere, der ejer Københavns Luftfart, men det tror politikerne jo det stadig. Det betyder ikke, vi er ligeglade, herr Svendsen. Jamen, så skulle vi jo protestere og sige, nej, vi vil ikke putte penge i det her lort, som det har været i. Det har jo kostet os over 10 milliarder. Nå, hvad er din pointe? Men pointen er, at det må være godt for Norwegian. fordi de er jo ligesom den primære konkurrent, som er i det her marked. Og så derfor sagde jeg, tror faktisk, at det kan blive en god aktie i næste stykke tid. Ja. Og det er skud for hoften. Ja. Men pointen er så, der er en 2-3 historier om det også yderligere, den så kom i de faktiske tal. Jeg egentlig ikke, hvad det var. Men det er, at der kommer nogle nye penge, og de vil have et afkast. Dermed må der også blive mange penge at tjene for Norwegian. Altså bedre marked. Det andet er, Sverige og Norge vil ikke være med længere. Og Sverige var den store, ikke? Og det vil sige, at S, du får ikke SAS tilbage. Den der med SAS var en skandinavisk historie. Glem det. De skal klare sig selv. Selvfølgelig, de skal flyve på Sverige, men det bliver ikke det der længere, ikke? Og ved du, hvorfor svenskerne ikke vil være med? De har været i stærk. Det er fordi, de har så mange drab op, så bliver jo ikke nogen at flyve med. Ej, svenskerne. Men jeg tror, det ligger bagved. Nej, okay. Men svenskerne har fået nok. Og nordmændene har for længe siden fået nok. Nu er der også svenskerne, der ikke vil være med mere. Så er der danskerne, der er lidt tunge i hjernen, på grund af, vi har Kastrup Lufthavn. Du er on fire i dag. Du har altså købt op i Norwegian Lufthavn. Ja. Den bevægede sig ikke specielt meget på historierne i løbet af i går. Nej, den steg lidt, og så tænkte den er rigtig nok. så fik den ud. Men okay. Så det sidste er, og det er der, hvor jeg egentlig tror, at jeg tror, det bliver godkendt, det der. Det er jo en meget mærkelig rekonstruktion, men det er det. Og der er ingen, der ved, hvor meget gæld de ligesom et nye selskab får. Men der er andet vel også, det er, at nu skal de jo skifte fra Star Alliance til det der, hvad hedder det nye? Air France, Big Grants. Ja, jeg kan ikke huske det. Eller andet. Ja. Nå, Sky Team eller hvad det hedder. Men pointen er, de har altså en ret stor omlægning. Mm-hmm. Fordi det er jo meget af alt trafik. Vel lever de af Europa-trafik, men alt det, du gør ud af, det er vigtigt. Og det bliver altså en stor omlægning for dem. Okay. At gøre. Godt. Så det bliver ikke nogen jubelforretning. Det bliver et besværligt overgang. Så, vi får se, hvor din Norwegian-investering den går hen, Lars Svendsen. Ja. Vi holder selvfølgelig øje. Det er ikke millionærklubben, du har købt den, eller hvad? Jo, jeg har købt den her. Men ja, det er jo småtingsafdelingen. Altså, jeg har ikke sat mange penge på det der. Nej, lille sats er også spændende. Ja, det er et kunstnerisk indtryk. Ja, præcis. Det er torsdag i millionærklubben. Ja. Jeg besøger Lars Svendsen af Arne Lohmann Rasmussen og af Michelle Nørgaard. Og vi skal tale rigtig meget olie i løbet af den her udsendelse, så hvis du har nogle spørgsmål til lige præcis det, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Det foregår på sms'en 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. Efter en lang, næsten uafbrudt optur siden sommeren, så blev oliepriserne altså sendt noget lavere i går. Men hvad fik dem til at vende, og hvordan ser vejen ud lidt længere frem? Det skal det altså handle om nu. Arne Lohmann, slutningen af juni, der lå den amerikanske olie i cirka 69, og for ganske nylig i slutningen af september, der var den op og lukket tæt ved 94. Her til morgen, der ligger den så i omkring 85. Mm. Altså, er det normalt, at markedet tager så store udsving på så kort tid? Ej, det er store udsving, men oliemarkedet er notorisk kendt for at have det, man kalder høj volatilitet, altså langt højere, end man ser i mange andre markeder. Så på den måde er det ikke unormalt. Men det er jo også en afspejling af, at hvad er olie? Jamen, det er et spejl af de forventninger, der er til verdensøkonomien. Og når forventningerne ændrer sig, jamen, så ændrer udsigterne for oliepriserne. Og der har vi jo set på det seneste, for eksempel, at man er blevet mere bekymret på verdensøkonomien, blandt andet på grund af de stigende renter, giver noget modvind der. Og så er oliemarkedet jo et marked, som er lidt specielt, fordi det er jo domineret af et kartel ved navn OPEC, eller OPEC Plus, som det jo faktisk er i dag, som inkluderer Rusland. Så det er jo ikke sådan et frit marked, hvor prisen i princippet skal handle i forhold til, hvad det koster at producere olie plus et eller andet margin. Nej, der er en ekstern spiller, som blander sig i markedet, og det har de jo gjort meget voldsomt. Her siden juni måned, og det er jo primære årsag til, at prisen er kørt op, jamen at OPEC med Saudi-Arabien i spidsen har skåret rigtig meget olie væk. De har tømt råolielagerne. Det var med til at sende prisen op. Men lige pludselig er der måske sket det i virkeligheden, at forbrugerne har sagt stop. Vi vil ikke betale for det her. Vi ændrer vores vaner. Vi køber altså mindre benzin. Og det var faktisk det, vi så i går. Jamen, vi så, at benzin efterspørgslen i USA i september var særdeles svag. Faktisk, hvilket lyder ret vildt, men hvis de her tal er korrekte, jamen, så er det den laveste efterspørgsel i september i 25 år efter benzin i USA. Og det er altså noget, der sender noget frygt igennem det der marked og gjorde, at oliepriserne ja, blandt andet var med til at, ja. At sætte dem ned. Arne, du taler om decideret demand destruction. Er ja, det det, som det handler om? Jo, det er lækkert. Altså efterspørgsels ødelæggelse. Ja. Jamen, det er jo sådan et fænomen, man ligesom opererer med inden for råvarer. Og det er fordi råvarer som udgangspunkt er det, man kalder inelastisk. Et andet dejligt ord, ikke? Men betyder egentlig ikke så meget, at prisen stiger lidt. Vi fortsætter med at købe benzin, vi fortsætter med at købe naturgas, vi fortsætter med at tænde for lyset osv., selvom prisen måske stiger 10% eller 20%, og vi ændrer heller ikke, fordi prisen falder 10-15%. Men hvis lige pludselig ser meget kraftige stigninger, jamen så ændrer vi vores adfærd. Og det er måske det, vi i virkeligheden så i USA igennem december, at den amerikanske forbruger, der nok i virkeligheden allerede er presset, blandt andet for de høje renter, som og høje renter på kreditkortgæld og så videre, ligesom sagde, okay, nu ændrer vi altså adfærd, så er det, man har det, man kalder demand destruction. Hvordan kan man gøre det? Jamen det kan man jo gøre ved at lade være at køre i bil, eller man kan køre lidt langsommere og så videre. Og der er der måske noget, der tyder på, at især i USA, det med at arbejde hjemme, har været en stor ting, har virkelig scoret benzin efterspørgsel væk. Måske er det virkelig det, der accelererer i september. Måske folk lige valgt og sige, ved du hvad, vi springer søndagsturen over den her gang. Vi tager måske endda cyklen, selvom det lyder vanvittigt i USA. Jamen det kunne være en del af forklaringen, at folk simpelthen er nået dertil et eller andet niveau, hvor det gør så ondt. Jamen så reagerer man, og så skærer man sit forbrug ned. I hvert fald, hvis tallene er korrekte, nogle gange revideres de her tal og så videre, jamen, så tyder det på, at benzin efterspørgsel har været relativt svag i september. Det er jo også elektriske biler begynder også at ramme ind, men det er den her arbejde hjemme er enormt vigtig i USA, fordi de kører rundt i de her kæmpestore benzinsluger, de er langt til arbejde, og der er ingen, der er få, der bruger offentlig transport. Så hvis man skifter fra at tage på sin arbejdsplads til at arbejde hjemme, jamen, så har det faktisk en målbar effekt. Mm. Når det er verdens største økonomi, især med hensyn til forbruget af benzin. Og der er heller ikke rigtig særlig gode offentlige transportmidler derovre, så man er meget mere afhængig af sin bil, end man er her i vores del af verden. Ja, så det er et valg mellem at blive hjemme eller tage på arbejde. Hvis man bliver hjemme og arbejder hjemmefra, jamen, så har det en effekt. Og så er der det der med at arbejde hjemmefra. Det var jo noget, vi vendte os til under corona, og det hang sådan fast mange steder. Men rigtig mange virksomheder, de siger jo også nu, at det gider de ikke at se på mere. I skal simpelthen møde ind på kontoret. Men den effekt har vi så ikke set endnu, hvis folk stadigvæk får lov til at arbejde hjemme. Nej, jeg tror, de fleste har jo en eller anden form for fleksibilitet, men det er klart, noget af det her ting rulles tilbage. Det gør det jo også, kan man jo læse i Danmark og videre. Der er sådan nogle ulemper ved, at folk sidder hjemme. Det giver jo lidt med kreativiteten og så videre, som nok får et slag. Men det er jo en anden historie. Men i USA har man faktisk beregnet, det er ikke mig, der har beregnet, det er noget, der hedder det Internationale Energiagentur, har beregnet, at effekten af, at folk arbejder hjemme og fortsætter med at arbejde hjemme, efter pandemien svarer faktisk til 500.000 tønder forbrug. Hvad er 500.000 tønder forbrug om dagen? Jamen det er faktisk en 0,5% af det globale efterspørgsel. Og i et marked, hvor det ligesom er marginerne, der tæller, jamen det betyder altså rigtig meget, hvis man har fjernet 500.000 tønder olie. Det er faktisk langt mere vigtigt, altså det er lige så vigtigt, som elbiler har været. Elbiler op til starten af det her år, jamen den effekt, der har været fra det, det svarer til den effekt, der har været fra til, at folk arbejde hjemme. Så det der med at arbejde hjemme betyder rigtig meget for energi efterspørgsel, især i USA. Det betyder ikke så meget her i Danmark, fordi vi jo vi cykler, vi bruger offentlig transport mere, og vi har ikke så langt arbejde, vi har mindre biler og så videre. Det betyder rigtig meget i USA. Mm. Så altså store fald på oliemarkedet i går, Arne, og nu nævnte du kartellet OPEC, OPEC Plus. Altså, hvordan reagerer de på sådan en melding her, og kan de finde på at komme ud og sige, så skal vi bare lidt mere i udbuddet? Jamen det, der faktisk var lidt specielt i går, var der jo faktisk et møde i OPEC, OPEC Plus. Det fik egentlig ikke den store opmærksomhed, og da de her tal kom ud i løbet af eftermiddagen, blev det fuldstændig sat i baggrunden. Fordi det, der ligger under det her, som jo sagde årsagen til, at vi kørte op til de der midt i 90'erne, og for nogle olie jo faktisk over $100, jamen det er jo, at OPEC har kørt en ekstrem hård linje den her gang. Især Saudi-Arabien har jo scoret rigtig meget olie væk, og de har jo kørt sådan et ekstra program, hvor de skar 1 million tønder væk. Og OPEC, de taler jo tit, siger dit og dat, men når så kommer i virkeligheden, så gør de måske ikke så meget. Men den her gang, der har de altså gjort det. De har skåret den her olieproduktion væk, især Saudi-Arabien. Og det her sådan det her system, at jamen, de gav den her ekstra million tønder, ligesom for at vise deres gode vilje over for kollegaerne i OPEC+. Men så vil de så ligesom vurdere det hver måned. Lidt ligesom en centralbank har rentemøde, så vil de så komme ud hver måned og sige, om de vil fortsætte måneden efter. Og det gjorde de så, men for en måned siden kom de faktisk ud og sagde, ved du hvad, venner, nu er det altså resten af året. Så det, jeg ved ikke, om det var inspireret af centralbank, men i virkeligheden sådan en form for det, vi kalder forward guidance, at ligesom forsøger at guide markedet imod, at de kommer altså til at skære meget olieproduktion væk. Måske i virkeligheden, at de har ligesom lugtet lunden, at der var ved at ske noget med amerikansk olie efterspørgsel, amerikansk benzin efterspørgsel, og de virkelig ville være på forkant med det. Så de er på den anden side, og det er egentlig også derfor, jeg tror, at man må nok desværre ikke sætte næsen op efter, at olieprisen falder voldsomt mere herfra, fordi de har nok stadigvæk fat i den lange ende, selvom der sker noget med efterspørgsel. Der sker jo også efterspørgselsvækst andre steder. Nu taler vi om fly før. Det har været den største sæson. Feriesæsonen har været den største sæson for fly efter flybrændstof efterspørgsel. Og det er jo blandt andet, fordi kineserne er begyndt at rejse igen. Nu har jeg været igennem lufthavnen herude i sidste uge. Jeg har været på forretningsrejse, og for første gang i flere år, og det stod lang kø for at komme ud af paskontrollen, fordi der stod altså flere hundrede kineser, som skulle ind i Danmark, og dem har vi jo ikke set i lang tid. Mm. Og det er faktisk ferieuge i Kina den her uge, så det er en del af historien. Men det er jo en understregning af, at kineserne begynder at rejse udenlandsk nu, og det har de jo gjort i snart 3 år. Det giver altså et nyt løft, og det er blandt noget, det der også var med til at sende olieprisen op, at den der flyrejseaktivitet tilbage. Og det er jo ikke kun i Kina, den er stærk. Alle steder, der er en underliggende efterspørgsel efter flyrejser herinde i sommer, som har været meget, meget stærk. Ja. Og det kan vi se i tallene. Så OPEC, de bliver altså ved med at holde skruen stram, havde han nær sagt. Ja, det tror jeg. Det men tror jeg. Altså, kunne man frygte, er der nogen, der frygter i markedet, at de måske kunne stramme den endnu mere? Altså, de begrænser udbuddet endnu mere end den ene million? Jeg tror, de holder det her, og de er måske også villige til at gå et lille skridt videre. Men et eller andet sted har de jo også fået en lektie i går. Fordi det viser er jo, at der er jo altså grænser for, hvor højt de kan presse prisen op, fordi så begynder de altså at få en reaktion på efterspørgselssiden, så kommer det her demand destruction, så kommer det her med, at forbrugerne reagerer. Nu er det privatforbruger her med benzin, men det ser jo altså alle steder. Hvis folk ligesom har en forventning om, at de her høje priser skal vare ved meget og blive endnu højere, jamen, så sætter det nogle ting i gang, og det er selvfølgelig meget opmærksom på. Jeg tror, noget af det, de er meget opmærksom på, er jo virkelig om amerikansk olieproduktion for alvor skyder fart. Det har jo ramt OPEC 2 gange tidligere, det her såkaldte shale oil produktion fra 11 til 14, hvor OPEC ligesom var nødt til at skære ned, og så kommer amerikanerne ind og tog markedsandel, og så skete det igen fra 16 til 19. OPEC må skære ned, amerikanerne tager markedsandel. Og det er jo, når prisen er høj, så sker det. Det tror jeg, de er en lille smule nervøs for. Det var også derfor, jeg har sådan meget tro på, at vi skulle være i et eller andet range, måske fra 85 til $100. Nu ligger vi lige i bunden af den, og vi ser, om det holder. Men jeg tror, de er lidt forsigtige med, de har ingen ønske om at presse den op i $120-$160. Det var alt for farligt for dem. Altså måske en lille bitte frygt for, at de er ved at miste noget magt på det der marked der. Ja, det er der det, mener du også, at de er det? Altså er de ved at miste magt sådan for alvor? Ja, men de jo, det, man kan sige, de har jo stigende magt, fordi mere og mere olie både produceret i Mellemøsten. Det er jo prisen for, at vi ikke investerer særlig meget i Vesteuropa uden for OPEC. Men det, de synes, er nervøse for, er jo, at der er en konjunkturmæssig modvind til olieprisen, altså at verdensøkonomien er på vej ned i giver de høje renter, som Lav talte om før, at det rent faktisk rammer efterspørgselen. Det er de klar. Og det er den måde, kan de jo ligesom stå i en situation, hvor de har en kamp imod værmøller, hvad skal man kalde det, ikke? Og den kan være hård og kæmpe. Jeg tror allerede, Saudi-Arabien har skåret ret kraftigt. Er de villige til at tage mere? Det ved jeg ikke, men jeg tror, de er villige til at i hvert fald fastholde det relativt beskedne produktionsniveau. Altså, Saudi-Arabien er jo gået fra at eksportere 7,5 millioner tønder, nu eksporterer de 5,5 millioner tønder om dagen. Det er en pæn nedskæring, og de har brug for pengene. Ja, jeg så et interview på CNN forleden dag med OPEC's generalsekretær, Haitham Al-Gais, han var altså på CNN mandag, at oliemarkedet er præget af alvorlige underinvesteringer, siger han. Der er behov for $12,000 milliarder mere investeret frem mod 2045. Altså underinvesteringen kan vise sig at være decideret farlig for verdensfreden, var han inde på. Arne, giver det mening i dine ører? Eller har det bare talt sin egen bog? Jamen, ja, der er jo sådan en kamp mellem, kan man sige, OPEC på den ene side, der siger, at der vil være behov for meget olie i rigtig mange år fremover, der vil være en voksende, fordi der er voksende velstand, for eksempel i Asien og Indien og Afrika, Latinamerika og så videre, der vil bruge mere olie. Og så er der på den anden side det internationale energiagentur, som ligesom er den organisation, det er sådan en OECD-organisation, der ligesom holder øje med, hvad sker der på oliemarkedet, set fra vestens side af os, der køber olien. Og de har jo været ude og melde ud her, faktisk i forbindelse med det her, at de regner med, at med udgangen af 30, jamen, der er forbruget, der topper forbruget. Og de siger, der er ingen grund til at investere, fordi at forbruget topper der. Jeg tror, sandheden ligger et eller andet midt imellem. At vi skal i hvert fald være forsigtige, hvis vi ikke investerer i dag. Jamen så er der nogle andre, der investerer, og så overlader vi mere og mere markedsmagt, kan man sige, til lande, som mildest talt ikke er demokratiske. Mm. Okay, så der er to fortællinger ind i den verden der. Lars Svendsen, du ligner en, der gerne vil sige noget. Nå, jamen det er fuldstændig rigtigt, og det er jo et problem, og der er jo en gang en anden klog mand, der har sagt, at det var ikke mig desværre, men at der findes jo stort set kun et olieland, som er nogenlunde hederlig moral, og det er Norge. For alle de andre, det er berylderland. Og så kan vi vælge, hvilken beryller, om vi vil handle med eller ej. Og der er altså Rusland nu gået i unåde, ikke? Men det er et voldsomt problem, så USA har jo så selvforsyning. Man kan nævne to steder. Man kan nævne USA selvfølgelig. Ja. Det kan være, der er lidt politisk usikkerhed, men det er trods alt lidt demokratisk. Og så er der jo et ret spændende historie. Det er Guyana. Jeg ved ikke, mange af jer, der kender. Det er jo et land ved siden af Venezuela, og det kendetegn ved tre ting. 800.000 mennesker. De er demokratiske. Det er ikke gået op i korruption, som i Venezuela. De er ligesom teamet op med ExxonMobil om at få udviklet olien ud fra deres kyst. Og de vil i løbet af de næste 3-4-5 år blive en relativt pæn producent. De kan næsten komme op i nærheden af, hvad Norge producerer. Det er en ret fantastisk historie. Så taler de engelsk. Det er også en fordel. Og forhåbentlig melder de sig ikke ind i OPEC, så der er noget. Der sker noget olieproduktion også uden for OPEC. Okay. Det er en pæn producent, men det er klart, det er ingenting i forhold til de tre store, som er Rusland, Saudi-Arabien og USA. Ja, og nu vil et oplagt spørgsmål selvfølgelig fra min side være, hvordan investerer man så ind i det i Guyana? Og det er måske nok... Det er jo... Altså ExxonMobil har store, men det er klart, de har mange, så det er klart mange andre ting, man også er eksponeret for, men det er ExxonMobil, de primært har teamet op med der. Men Michel, lad os lige prøve at tage et hop ud til aktiemarkedet, og hvis nu man sådan gerne vil være med på en eller anden olieeksponering i sin portefølje, hvor vil du så kigge hen? Og det kan da godt være, at olien den er faldet nu lige her, men det lyder også sådan umiddelbart på Arne, som om han tror, den skal tilbage op i de høje navler igen. Og det gør vi også. Mm. Jeg vil lige sige, at vores olieforecast hedder, at olieprisen vil komme tilbage i de her omkring $100 per tønde i 24. Så jeg er fuldstændig på linje med Arne, at olieprisen den kommer ikke til at ligge i de her niveauer, man kommer op igen. Men hvis vi skal kigge lidt mere i forhold til de spørgsmål på oliespecifikke aktier, hvor kunne man med fordel kigge der? Jamen, der kunne Equinor være et godt bud. Equinor, skal lige siges, har vi ikke fundamental analyse på, men hvis vi går ud og kigger på i forhold til vores kvantitative analyse, det er en faktorbaseret model, hvor vi kigger på tre faktorer, value, quality og momentum. Og hvis vi kigger på den, jamen, så ser den attraktiv ud globalt set ud fra vores rene kvantitative analyse, hvor vi altså kigger på 3.000 globale aktier, vi screener ud fra dem. Og så kigger vi i forhold til, hvordan gør de med deres score. Og årsagen til, hvorfor den ser attraktiv globalt set her, jamen, det gør den, fordi at ud fra to ud af de her tre faktorer, som jeg nævnte tidligere, jamen når vi så kigger rent kvantitativt, så rangerer den rigtig højt. Når vi kigger blandt andet på værdiansættelsen, som er den første, altså value, så ser selskabet billigt ud, både når vi kigger absolutte termer, altså i forhold til, hvordan gør de det historisk gennemsnit, men også i forhold til relativt set, altså når vi kigger på i forhold til sektoren, hvordan udmærker de sig så i forhold til værdiansættelsen. For investoren, som så kigger lidt på mere kvalitet, så er aktien også ligeledes interessant. Den er blandt de 20% af alle de selskaberne i vores univers, så siger 3.000 globale aktier, som har den højeste kvalitet. Og når vi dykker lidt nærmere ned i de her kvalitetsforhold, jamen så er det især de her indtjeningsforholdene, som gør det rigtig godt. De ser solid ud, og de er altså i stand til at kunne opretholde en vedvarende høj vækst. Samtidig, hvis man skal kaste lidt malhurt i bæret, jamen så er det så, hvis vi kigger lidt på momentum, den er forholdsvis lav. Også når vi kigger på stemningsbaseret tid, altså hvor godt kan analytikeren ligesom lide aktien, og hvor meget prismæssig medvind opnår den her aktie, så jamen så halter den lidt mere efter. Der klarer den sig ikke så godt. Men man kan jo så gå ind og sige, at det er så fordi analytikerne de har taget fuldstændig fejl i forhold til aktien, når vi kigger på både prisfastsættelse og i forhold til rent faktisk kvalitet. Jamen så scorer de altså ret højt, og dermed kan det måske indikere, at analytikerne de er blevet for pessimistiske i forhold til til et aktie, når vi kigger på Equinor. Så den kunne i hvert fald være et oplagt bud at kigge lidt nærmere på. Okay. Hvis man skulle investere inden for olie. Yes. Og Lars Svendsen, der er kommet et spørgsmål til dig. Det er fra Sune Solberg i Vitaby, Sverige. Eller jeg smider det i hvert fald til dig. Oliepriserne har taget en tur sydpå den seneste tid. Har det rokket ved Lars hypotese om, hvor energi at den skal i 40? Ja. Det er jo der, du har sat dine penge på oliehistorien. Ja, den og så faktisk også den, som er den, der hedder ENI. ENI her i Italien. Det er så 38% af sådan noget, en eget den italienske stat, men det er et stort olieselskab, og det er den største af, når du er ned fra, altså der er en stor gruppe, de helt store olieselskaber, og så er ordentligt springet ned af i børsværdi, der kommer ENI så som den største af dem. Det er sådan anden række, hvis man siger det lidt hårdt. Og de har så børsnoteret deres datterselskab op i Norge, det hedder Vår, og han koster 30, norske kroner. De har lige været udsat for, egentlig var de jo på vej opad, de var nede i 27, så var de på vej opad, gik meget godt i 33, så lige pludselig var der en investor derop, en norsk en, som gik ud og skulle sælge for 4-5 milliarder kroner, det er kun en uge siden, og så er det den der så vanlige 6-7% rabat, og så bare fum, afsted, hele året over rampen, og så derfor røg han baglæns. Så nu skal Peter Edderkop prøve at kravle op igen, men det handler om olieprisen, og så er der også det ved det, at og det gælder også både Equinor, som jo er forlået med mere, han er jo lidt større tungere, ikke? Men, og det gælder også de andre derop, at de har jo en frygtelig skat. Altså de betaler, jeg sad og kiggede på et andet op i går, de betaler 82% i skat. Oi, oi, oi. Jamen det er helt vildt, ikke? Og der kan man jo sige på den måde, at det er jo så problemet, at det giver dem likviditet, fordi de kan udskyde skatten tit, ved at de investerer og alt det der. Så de skubber, de har sådan set ikke, er det ikke cash outflow fuldstændig, men det er altså en ond en, at staten tager 4/5, så kan de få lov at bruge det sidste. Men jeg tror sådan set, hvis afhængigt, det handler om olieprisen, det er så gæt på det, men altså, jeg tror jo også på, at olieprisen kommer til at ligge højt, og vi bare tager lige og har taget en afsporing. Så holder du stadig fast i de 40? Ja, det gør jeg, og så når vi når der, for jeg har så købt op i ene i mellemtiden, så tror jeg nok, at jeg vil sælge min Vår, og så beholde ene. Det er den. Jeg bruger sådan et nøgletal, nu er lige en lille fidus, det er lidt ligesom at rederier lidt, men nu er det også alle nøgletal farlige. Jeg sidder og siger, hvor meget er børsværdien plus gæld, det hedder økonomisk værdi, og siger, hvor meget olie har de vurderet, har de i jorden. Og så kan du give det lige til, hvor meget betaler du egentlig for en tynd olie i jorden, og det varierer altså meget. Og der er så der politisk risiko, alt muligt, og skatteforhold, og hvad ved jeg, men når de kan vurdere højere og lavere. Men det er faktisk meget godt nøgletal for det, og der ligger ham her jo, det er derfor, jeg er glad for enig, men som har, altså desværre kan man sige, noget af hans olie ligger i Kazakhstan og i Afrika. Det er jo noget af det, der ligner jo nærmest kolonien i tiden, men hvor har Italien været henne af, og så videre. Men og så har de så også noget deroppe, og det er deres olieinvestering er meget spredt, men det er der. Men må jeg lige spørge, om han har fået ordet der. Hvad med de der olielager? Fordi olielagerne skulle jo være meget, meget lave i verden, og det er jo tenderer jo til, at prisen skulle op, eller det er måske også det, den har været op, men hvad med det? Jamen det er jo også det, der er lidt specielt. Ja. Det kan godt være, at du ser, at det er benzin, at der er den svage led her. Kigger man på olielagerne i USA, så er de jo altså faldet ret massivt. Ja. Den her nedskæring fra Rusland og Saudi-Arabien og OPEC virker. Fordi det, der sker i virkeligheden, er jo, at europæiske raffinaderier kan ikke få nok olie fra Mellemøsten. De kan ikke købe den russiske olie, men så køber de så den amerikanske olie. Og det har altså været et voldsomt træk i de amerikanske olielager. Og faktisk er der sådan lidt en lille speciel ting, at det, man kalder WTI Fusion, også den, du refererede til, Bodil, den har det, man kalder fysisk levering i Cushing, Oklahoma, og der er der stort set ikke noget olie tilbage. Det lyder lidt crazy, men der er 22 millioner tønder på lager, og eksperterne siger, jamen de første 20 millioner, dem kan man ikke rigtig bruge, fordi det ligger nede i bunden af tankene, og det er forurenet med vand og skidt og så videre. Der er i princippet 2 millioner tønder tilbage. Det kan give en masse usikkerhed der, og det er en understregning af, at der er så et pænt træk på råolien i USA, og det er også derfor, jeg er lidt forsigtig med at sige, at nu skal prisen bare kollapse, fordi at amerikanerne har kørt lidt mindre i bil. Ja. Nu begynder de for at køre bil igen, fordi nu er prisen så faldet lidt tilbage igen. Ja, men lad os lige prøve at bruge den sidste tid på sådan at kigge fremad. Hvad kommer der til at ske på oliemarkedet? Fordi at, ja, det er jo så til synes, at det er et marked, der svinger rigtig meget op og ned, og lige nu der, ja, så peger det sådan lidt ned af en periode, og nu ser det så ud som om bare i dag, at det kører en lille bitte smule op igen. Altså, hvad kan trigge det her marked, Arne, sådan på kort sigt, hvis vi kigger resten af året? Jamen, det er jo, nuagtigt som andre finansielle markeder, det er jo den vurdering, der er af, står vi over for en hård landing eller en blød landing i amerikansk økonomi, det er det, der virkelig tæller. Så er der rigtig meget fokus på Kina. Kina er jo altså store forbrugere af olie, de står for en stor andel af den ekstra olie, der skal forbruges i år. Så dårlige nyheder ud fra Kina. Det er negativ for olieprisen. Hvis vi ser et tegn på stabilisering, som vi måske ser en lille tendens til i øjeblikket i Kina, så er det helt klart noget, som aktørerne i oliemarkedet lægger mærke til, og det er positivt. Og den sidste ting er selvfølgeligvis OPEC. Fordi OPEC har relativt, i virkeligheden de næste 3 måneder, tror jeg, det kan man sige relativt nemt, fordi der er stadigvæk stærke efterspørgsel. Det bliver lidt sværere for dem, når de kommer ind til næste forår, ind i starten, eller ind i 2024, så er der altså, dels kommer der lidt mere olie forskellige steder fra, og dels så må man nok forvente, at den sidste sådan effekt af den her genåbning, især i Kina, der vil den være væk. Så det er sådan en kamp mellem lidt lavere efterspørgsel, hvor meget er OPEC villig til at skære væk. Hvis de begynder at producere, som de kan, så vil olieprisen selvfølgelig ligge på et meget, meget lavere niveau end i dag. Og så den sidste ting, som jeg holder rigtig meget øje med, det er det, jeg snakker om før. Jamen, er amerikanerne i stand til at øge olieproduktionen? Det er stærkt tvivl som overfor, men der er jo andre, der siger, at de kommer til at producere rigtig meget mere olie. Jeg synes ikke, man har set det bevis endnu. Men hvordan ville du kunne se det her, når jeg sagt? Altså, hvad holder du øje med det her? Jamen, noget af det, vi holder øje med, er for eksempel antallet af borerigge. Mm-hmm. Det falder faktisk. Det faldt også, selvom der prisen var oppe i 95 dollar. Vi holder øje med, hvordan det her shale oil udvikler sig. Der er sådan forskellige, det man kalder det, bassiner i USA. Det er faktisk kun et af dem, hvor det rigtig vokser. Og så holder jeg altså vist øje med, hvor den her grønne omstilling begynder altså også at betyde noget. Nu er jeg jo selv repræsentant, kan man sige, fra den maritime sektor. Vi handler rigtig meget med shippingindustrien. Jamen, der kommer der nye krav til, hvor meget alternative fuel man skal have i sit brændstof. Og så videre, der er hele den der udvikling Mærsk med deres metanol. Vores koncern har lige meldt ud, at vi kan levere biodiesel for eksempel i 80 havne og så videre. Så der sker altså rigtig meget der. Det er sådan en langsom proces, men det er klart, det ligger sådan et underliggende pres nedad på efterspørgsel. Jeg tror ikke, det lige sker det næste halvår, men det er sådan lidt mere langsigtet. Men grundlæggende ligger meget af nøglen. Man går i økonomien, undgår vi en hård landing i USA, og kan OPEC holde kan man sige, disciplin, og det tror jeg faktisk, de kan. Og det er jo derfor, jeg tror, vi ligesom ligger i det her range 85, måske op imod $100, men jeg tror ikke på, at vi skal i hvert fald ikke i længere tid være over $100. Men Arne, det er jo spændende det her med den her grønne energitransition, som vi jo på en eller anden måde har i gang, og hvor lang tid det kommer til at vare. Mm. Det kommer nok til at vare længere, end mange af os måske lige havde regnet med på et tidspunkt. I hvert fald så ser det ud til, at der er jo masser af steder i verden, hvor man stadigvæk bruger altså enorme mængder af olie, kulværker, der bliver lukket op igen, og alt det der. Altså, er det overhovedet realistisk, at vi mennesker, vi vil på en eller anden måde vende os til at bruge mindre energi, eller hvad der skal til, før det hele bliver rigtig godt? Man kan i hvert fald sige, at eksperterne, at energiagenturen siger, at efterspørgselen topper ikke før 2030, og det er jo baseret på en model. Det er jo reelt ikke nogen, der ved, og der har jo, jeg tror, at oliemarkedet har ligesom været kendt for de der dommedagsprofetier i de sidste 50 år. I starten var det, at man ikke kunne producere nok olie, og så har det så været der, nu topper olie. Det er svært at vise sig at være forkert, det er bare vokset og vokset. Og der er den her, og det er jo noget, vi har talt om i 20 år, der er selvfølgelig den her demografiske trend, udviklingstrend i, nu måske i virkeligheden mest Indien nu, men også Afrika og Latinamerika. Og det er ikke det første, man kaster sig over at købe en elbil. Hvis det er, at man står i valg mellem ikke har nogen bil og have en bil, jamen, så køber man jo nok en brugt dieselbil fra måske en, der er eksporteret fra Europa af. Ja. Uden filter. Ja. Må jeg så kan man ikke køre ind i. Nej, du skal lige vende et øjeblik, fordi jeg lige... Arne, Jeg tænker, at vi skal lige omkring det her med sådan en bekymring for verdensøkonomien, fordi du siger, at nogen siger, at der er en hård landing, og nogen siger, at der er en blød landing, og nogen siger, at slet ingen landing. Men altså, hvad mener du egentlig selv? For du sidder jo som analytiker og skal også forholde dig til, hvordan verden udvikler sig. Jeg tror på, at det lykkes at få en blød landing. Jeg tror faktisk, at Kina er kommet forbi det værste. Så det er de to steder, jeg er mest bekymret for Europa. Og det er lidt også ud fra en energivinkel, at vi har ligesom... Især tysk økonomi har ligesom kørt højt på den billige russiske gas, og den kommer ikke tilbage, heller ikke næste år. Men ja, jeg baserer mit på, at vi får en form for blød landing i USA, og at markedet vil købe ind i, at centralbankerne stopper med renteforhøjelser, og måske vi kan begynde at se både rentenedsættelser til næste år. Men det er jo et eksperiment. Altså, jeg har været i finansielle markeder i rigtig mange år, og også siddet og dækket rentemarkeder og valutamarkeder. Altså, det er jo et eksperiment, at vi satte renten ned i 0 eller negativ. Det har vi ikke prøvet før. Men det sørger mig også et eksperiment, det er, at vi har gået fra at have en rente på 0 til nu 5,5% i USA. Det er måske et endnu større eksperiment i virkeligheden, og vi ved ikke helt, hvordan det virker. Amerikansk 30-årig boligrente ligger et eller andet sted mellem 7,5% og 8%. Det er klart, det betyder noget. Men der er momentum, så jeg tror på den her bløde landing, og det, der ligger bag ved det her. Men det er nemt at tegne et dommedagsprofil. Og hvis man tror på det, så tror jeg ikke, man skal købe olie. Fordi får vi en recession, så er råvarer, en global recession, så er råvarer det, der ligesom reagerer på det, så falder prisen. Mm. Michael, blød landing og rentenedsættelser i 2024, lyder det altså her fra Arne. Hvad tænker du om det? Er det også jeres scenarie over Jyske Bank? Altså, vi kommer ikke til at få en voldsom hård recession, i hvert fald, når vi kigger her. Altså, på nuværende tidspunkt, så har vi jo snakket om, hvornår kommer den her recession. Det sådan, gjorde vi siden nærmest efteråret sidste år, så det har været knap og nap et år. Og den er ikke kommet endnu. Vi tror dog stadig, at vi kan se, at de her blandt andet høje renter, jamen det har ikke for alvor materialiseret sig endnu i forbruget, fordi vi havde en rigtig høj buffer i kølvandet på corona, så rigtig mange sparet penge op, fordi man kunne ikke komme ud og forbruge dem på tøj og rejser og så videre. Så derfor så har man tæret af den her opsparing. Men lige nu kan man begynde at se, både når vi kigger på studielån, og man kan begynde at se på, at folk har svært ved at kunne betale deres afdrag på de her kreditkortlån, som de har foretaget. Jamen, så kan vi begynde at se, at nu begynder det så småt at gøre ondt. Og det er også derfor, som du siger, Arne, man har flere gange snakket om, man holder patienten kunstigt i live, og hvad nu, når man nu tager iltmasken væk fra patienten? Hvad betyder det så? Og det er jo hele det her eksperiment, vi har været ude og snakke om. Hvad kommer der til at ske? Det bliver lidt spændende. Nu havde vi sænket renten så meget, men hvad nu, når vi begynder at hæve renten igen, og økonomien rent faktisk skal kunne klare sig i løbet af det her? Og det mangler vi lidt at se nu beviset for, jamen kan de gøre det? Vi har haft den her coronabuffer osv. Kommer det til at betyde, at vi kommer til at få en voldsom nedgang i forhold til antallet af ansatte i USA? Vi tror i hvert fald, at vi kommer til her i løbet af fra nu af og så resten af året, at vi kommer i hvert fald til at se en nedgang i antallet af ansættelser i USA, at jobmarkedet kommer til at ikke at være lige så brandvarmt, som vi har set tidligere. Og det kan i hvert fald være med til også at sænke, eller være med til at betyde, at økonomien også kommer ned i gear. Samtidig så har vi jo også Europa, som er virkelig noget, der ikke er synder. Vi ikke synes, der er i hvert fald mere svaghedstegn, når vi kigger på Europa. Så generelt set, ja, vi kommer til at få en recession, men det kommer kun til at være nogle få måneder. Vi kommer ikke til at være en hård, lang vej i recession. Det bliver sådan mere en teknisk recession, ja, eller noget, der sådan for alvor kommer til at gøre ondt. Rentenedsættelser i 24, er du med på den også, ja, eller hvad? Der har hvor vi, mange? Vi har to indtil videre. Okay. Lars Svendsen, hvad siger du til udlanding og rentenedsættelser i 24? Jeg vil godt sige, at økonomien er under pres, så vi får en dårlig økonomi, indtil det bliver fred i Ukraine, og vi er det allerede i Europa, og det vil nok også komme til USA. Jeg vil bare så inderligt gerne spørge dig, nu vi har sådan ligesom dig, der rigtig kan noget. Hvad med, vi står over på vinteren, og Europa sidste år var det jo rent mareridt, ikke? På gas og strøm og alt det der. Hvordan ser det ud i år? Skal vi udvide kaskrediten, så vi kan klare os igennem? Hvordan ser det ud? Jamen altså, hver dag, der går, ser det faktisk bedre ud. Ja. Fordi vi har jo haft et mildt efterår her. Jeg tror ikke, der er mange, der har sat varme på i huset endnu. Lagerne er sådan set fyldt op med gas i Europa. Jeg tror, jeg så 97%, vi har ramt her. De her gode vaner, vi snakker om det her med demand destruction, det ser faktisk ud som om, at det fortsætter i gasmarkedet. Så på den måde kan man sige, at udgangspunktet næsten ikke være bedre på vej ind i vinteren. Men det er desværre i sidste ende et spørgsmål om, hvordan vejret bliver. Fordi får vi en isvinter, så kan det godt være, at vi går ind med store lager, men det er ikke nok. Og hvis russerne vælger at skære den gas, der trods alt kommer ind væk, og kineserne jo faktisk begynder at købe op. De har faktisk ikke købt særlig meget LNG her det sidste stykke tid. Altså det der flydende gas, som ligesom har erstattet den russiske gas. Hvis de for alvor begynder at købe det, så får vi altså en stram situation igen. Så kan gasprisen godt fordobles fra dagens niveau. Men jeg er meget, meget svært ved at tro på, at vi overhovedet kommer i nærheden af de priser, vi havde efteråret. Hvad er det, 22? Ja. Altså slet ikke. Det var fuldstændig vanvittigt. Det var panikscenarie. Ja, det var panik, og det var i virkeligheden Europa, som panikkøbte for at fylde lagerne op. Det har man ikke haft behov for i år, men gjorde det meget mere fornuftigt og så videre. Strømprisen er jo et eller andet sted en aflægger af, hvordan gasprisen ser ud. Men modsat også sidste år, så er der faktisk, der er jo masser af vand i Norge, der har regnet en hel del. Ja. Det er rigtig, Norge og Sverige, det er rigtig godt for som buffer mod høje gaspriser. De franske atomkraftværker kører sådan nogenlunde i år. Vi har selvfølgelig ikke noget tysk atomkraft. Jeg er heller ikke nervøs for elprisen som sådan, men det er en risiko, der ligger, og det er det, vi siger til vores kunde. Det er man nødt til at ligesom, tage ind over, at der er sådan en risiko for, at det her kan blive fordoblet, og det er man nødt til at forholde sig til, at det kan ske. Forhåbentlig sker det ikke, men der er et eller andet risiko. Hvad er procentsatsen for det? 35, 40, 50 procent? Jeg ved det ikke. Jeg tror, det er Storm Peter engang sagde, at det er svært at spå, især om vejret, og det er jo vildt godt. Men jo flere dage, der går med mildt vejr, jo bedre. Faktisk har man set her på det seneste, at prisen for at få leveret gas i morgen er faldet ret pænt. Og det er et udtryk for, at der er sådan set ikke rigtig nogen, der vil købe gas til levering i morgen, fordi der er gas nok i systemet, men prisen om en måned eller to måneder er stadigvæk markant højere. Så jeg er lidt optimistisk der, men risikoen er der, og den skal man ikke tage vare. Så vejret er den helt store faktor, Arne, yes. men hvad med krigen i sig selv? Er det overhovedet noget, som I sådan holder meget øje med? Altså, jamen det gør den jo, fordi at Rusland er jo dels en eksportør af naturgas, så de lever jo faktisk 10-15% af det oprindelige niveau stadigvæk til Europa. Og det ved vi, det kan de slukke for den ene dag til den anden. Det er jo fuldstændig utilregneligt. Og det tror jeg sådan set, man må forvente, at det kunne komme til at ske. Især hvis du kommer i en situation, hvor der mangler gas, så vil man lige presse den ekstra. Så holder vi rigtig meget øje med det på diesel-siden. Nu vi snakker meget om oliepris, men det er sådan set også interessant, det der sker med det, man kalder produkterne. Altså det vil sige benzin, diesel, fyringsolie, det vi i branchen kalder gasoil osv. Fordi den ekstra pris, det crack, der er, altså den ekstra pris, der er i forhold til en tynd olie, den er faktisk relativt høj, og den er steget hen over efteråret igen. Og det er jo blandt andet fordi, at Rusland er jo en stor eksportør af diesel til verdensmarkedet. Vi køber det ikke i Europa mere, der er der sanktioner, men det købes andre steder. Og der ser vi faktisk modsat benzin, så er der altså rigtig små lager af det, man kalder destillater, det vil sige altså typisk diesel, men også jet fuel osv., som lidt det samme, det er gasol. Både i Europa og USA, der er jeg sådan set bekymret for, at vi husker sidste år, vi talte om, der var en dieselkrise i USA, det ved jeg, vi kan huske, at der faktisk kommer noget, der ligner det. Og det, der jo er sket i øjeblikket for et par uger siden, der meldte russerne jo ud, at de stoppede eksporten af diesel, fordi de sagde, at de skulle gøre noget for at få deres lokale priser ned, og at det er høstsæson, og de skal bruge, jeg tror også, de brænder en masse diesel af i Ukraine, så der er jo tilsyneladende en eller anden form for mangel på diesel i Rusland, selvom de er en af verdens største producenter af diesel. Måske kan de ikke producere så meget. Måske er det i virkeligheden, fordi de forsøger at bruge det her som et våben. Jeg ved det ikke, men der sker i hvert fald rigtig meget på de her dieselpriser. Men meget mere bekymret for dieselmarkedet, end jeg er for benzinmarkedet. Der er der masser af benzin. Okay. Det er jo også sådan, at hvis man investerer, det er jo ikke noget, jeg begiver mig ud i, men man kan også kigge på, er der nogle raffinaderier, der faktisk tjener penge. Nemlig. For det der, du står og siger, det er, at du er lige ved at stikke ubådskabskabet op, det er jo, at jeg mener, at man skal købe upstream, altså olieprisen, men raffinaderibranchen må altså også i de kommende år, også allerede nu, komme til at tjene sindssygt mange penge. Kom med nogle selskabsnavn. Jamen, det er blandt andet, der er i USA, det er jo Anneke Valero, og så har vi, eller sådan noget lignende han, og Marathon, det er jo sådan to af dem derovre. Men altså, det hedder Midstream. Gå ind og kigge blandt andet Finwis Midstream Oil. Man kan gå ind på sektor. Det er, altså den der branche der, de må virkelig komme til at lave kassen. Ja. Men de kan jo også komme lidt i glemme, hvis de spekulerer, men nu har de lært, hvad det branche, de kan. Der er virkelig to ting, man skal holde øje med. På den ene side er det der med, om de er meget tunge over mod benzin, så er det måske en mindre god idé. Ja. Og så er der faktisk nogen, især europæiske raffinaderier, som er blevet rigtig presset af, at raffinerier er ligesom bygget op omkring, hvad for en type olie de raffinerer, og om nogen har været bygget op omkring russisk tung olie, og også den olie, som i virkeligheden Saudi-Arabien har skåret væk fra markedet, så de mangler den type olie, og de har været tvunget ind i store, det man kalder vedligeholdelsesprogrammer osv., for at bruge en lettere type olie. Det tror jeg koster en del. Det er ren revpis. Det har kostet en del penge. Jamen, det kan du... Det er... Ja, det er okay, det behøver vi ikke gå ind til. Det er det. Der er flere af vores lytter, som holder meget øje med vejret. Altså, det er typisk dansk, ikke? Det er skønt, jeg elsker det. Nej, det er bare for sjov. Der er blandt andet en lytter, som skriver, er El Niño, som skulle blive stor, noget som Arne, Michel og Lau tænker på. Og så i parentes skriver lytteren skibsfart og UE. El Niño, ja. Michel, er det noget, du ligger og tænker på om natten, inden du er lige ved at falde i søvn? Jeg tænker jo på det i forhold til bæredygtighed og i hele ESG-problematikken, hvad skal man gøre? Fordi det er noget, der er kommet for at blive, og der kan man jo gå ind og gøre nogle interessante opkøb jo her. Man kan sige, at hvis El Niño er kommet, og vi kommer til at få væsentligt voldsommere vejrhændelser, end man har set tidligere, både i form af tørke, men det kan også være i form af oversvømmelser og andre blæsvær, orkaner, jamen så kan du blandt andet kigge på, jamen er det så det helt rigtige sted måske at være placeret i forsikringsselskaber, fordi der bør komme nogle større vejrrelaterede hændelser, der kommer til at kunne øge deres omkostninger her. Det skulle man måske have med sig for øje. Så kan man sige i forhold til, hvad man når det med tørke, jamen hvad skal man gøre der? Jamen der kan man kigge på nogle af de selskaber, som lever af, er blandt andet at kunne for eksempel forbedre afgrøderne. Jeg tror, jeg var inde på det tidligere i Millionærklubben, blandt andet Yara, der gør rigtig meget for ligesom at forbedre afgrøderne, også når det er tørke, at bønderne stadig kan få noget ud af deres afgrøder, så vi ikke kommer til at få hungersnød osv. Norske Yara, YARA, hvis man selv skal kigge lige på det. Ja. Så der er blandt andet flere forskellige steder, man kan kigge på i forhold til det. Så jo, så helt klart er det noget, vi kigger på, når det er, vi snakker om bæredygtighed, og hvor er det så, man går den vej hen? Hvor kan man være nogen, der hedder don'ts and do, i forhold til de her såkaldte aktier og sektorer, man skal være i? Okay, og nu vi lige er omkring alt det der grønne, Michel, så skal vi altså også lige nå et spørgsmål fra en lytter, der hedder Thomas, som har skrevet omkring Tomra. Det er en aktie, du har talt om et par gange her i Millionærklubben. Og Thomas skriver, hvornår er der nogen, der googler reverse vending machine companies og opdager, hvor mange unoterede firmaer, der findes? Tomra har massiv konkurrence, så det er nok ikke så underligt, at den har det svært. Tomra har faldet godt her de sidste stykke tid, Michelle. Hvad sker der derude? Ja, nu skal man prøve at kigge på det ikke i forhold til konkurrence, at Tomra er faldet. Den primære årsag til, at Tomra er faldet, det skyldes to ting. Den ene ting, det er, at i foråret, der var der, hvis I husker tilbage, jeg tror også, jeg fortalte det her i Millionærklubben, der var der et pantsystem i Skotland, der blev udskudt ind til 24. Det var den ene af årsagerne, og det var altså lige på målstregen, at de lige egentlig skulle til at begynde at lancere det her nye pantsystem i Skotland. Men det nåede de altså ikke at gøre, fordi at den britiske regering sagde, nu stopper vi, slut, det kan ikke lade sig gøre, I skal køre med, enten skal I gøre, så der ikke kommer til at omfatte glasflasker, eller så skal det være, at I skal vente til, at Storbritannien får indført det hele. Og de valgte så det sidste nævnte. Den anden ting er så, at der kom et voldsomt hackerangreb, som Tomra desværre blev udsat for. Det har vi jo set med mange andre virksomheder, at det kunne det gøre. Og det var altså noget, der virkelig var noget, der påvirkede os Tomra. Og så har vi selvfølgelig sidst, men ikke mindst, så har vi selvfølgelig rentestigningerne, der også har været med til at påvirke aktier, som blandt andet Tomra. Så der er alle de her ting, de her tre faktorer, altså hackerangrebet, udskydelsen af pansystemet i Skotland, og så rentestigningerne, der har været med til at presse Tomra. Når vi kigger på tredje kvartal, så er vi en smule mere optimistiske i forhold til markedet, når vi kigger på væksten. Vi forventer altså en vækst på 15,9%, og konsensus venter en vækst på 15,4%. Indtjeningsmæssigt, der forventer vi, at det stadig vil være påvirket negativt af de her indgangsomkostninger, der er forbundet med de her med hackerangrebet. Men når det er sagt, så synes vi stadig, at den langsigtede historie er intakt. Vi anbefaler investorer at købe op i aktien, men det skal så dog lige siges, at på den korte bane, der synes vi stadig, at der, vi kan godt se, at der mangler altså nogle positive kurstrigger på den korte bane. Hvis du har de langsigtede briller på, så er det stadig interessant. Ja, jeg kan se, at du også står og kigger på uret, Michelle. Du har godt klar over, at du kunne stærke nu. Arne Luhmann, det var en fornøjelse at have dig på at søge. Der er OPEC-møde, det næste store OPEC-møde er vist den 26. november, tror jeg. Ja, det kan der nå at ske noget inden da på oliemarkedet, sådan fra OPEC's side, så altså, kommer de nogle gange ud og siger det noget. Og det er jo Saudi-Arabien, der er frontfigur her, så hvis... Mohammed Bin Salman, han ønsker at sige noget, så går han bare ud og siger det. Det er ham, der bestemmer. Okay, sådan godt. Så er det lagt fast. Tusind tak, fordi du var med os her i Millionærklubben. Arne Lohmann Rasmussen, chefanalytiker i Global Risk Management. Tak til Lau Svendsen også, og til Michelle Nørgaard. Det var en fornøjelse, som altid at have jer med her i studiet. Vi er tilbage igen i morgen fredag, hvor vi svarer på spørgsmål hele timen. Og du kan allerede begynde at sende dem ind til os nu på sms'en 42 42 03 21. Jeg håber, vi høres ved. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.